Nostalji Rüzgarı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli. Suat'la birlikte Nostalji Rüzgarı'ndan sizlere bir kere daha merhaba diyoruz. Aslında 4. senemizdeyiz ve bu 99. programımız, yani gelecek hafta Dalia diyeceğiz. Böyle olunca da nostaljik müzikte şimdiye kadar hiç çalınmamış parçaları bulmak oldukça güç oluyor. Ama gene bugün size tamamıyla bizim programımızda ilk defa çalacağımız parçaları sunacağız. Beatles'la başlıyoruz. Beatles o kadar önemli bir grup ki tabii ki bol bol parçası var. Onların arasında hala dinlenmemiş olan mesela Lady Madonna ile başlayalım bugünkü programımızı. Bu programımızda çok tanınmış şarkıcıların nadir parçalarına da yer vermek istedik. Bunlardan bir tanesi Evergreen Tree, söyleyen Cliff Richard. Oh darling, will our love be like an evergreen tree? Stay evergreen and young as the seasons go. Your kisses could make love grow like an evergreen tree. Bloom in the summer sun and the winter snow. On every branch will blossom dreams for me and you. Our tree of love will stay evergreen, far hearts stay ever true. Darling, I love you so, don't you know that I'll be true till the leaves turn blue on the evergreen tree. On every branch will blossom dreams for me and you. Our tree of love will stay evergreen if our hearts stay ever true. Oh darling, I love you so, don't you know that I'll be true till the leaves turn blue on the evergreen tree. on the evergreen tree, on the evergreen tree. Aynı şekilde nadir dinlenen bir parça da Moody Blue. Bu parçanın solisti de ünlü Elvis Presley. '60'larda yurdumuzda değil ama İngiltere'de çok sevilen bir grup olan Gary and the Pacemakers topluluğunun şimdiye kadar hiç çalmadığımız parçalarından bir tanesi You, You, You. What makes me love you this way? Oh, and what makes our love grow each day? What makes the sun shine so brightly? It's you, you, you, you. Who tells the flowers when to grow? Oh, and who melts away the winter snow? Whose love for me will always show? 60'lardan bir 10 yıl daha geriye gidelim, 50'lere gelelim ve o dönemin en önemli şarkıcılarından Polenka'ya kulak verelim. Sen benim kaderimsin, You Are My Destiny. Yine çok nadir bir parça, söyleyen Enrico Macias olacak. Parçanın adı Jue Gitar, gitar çalmak. Thank you. Sainte Marie de la mer, protégez ses refrains. Que tout autour de la terre, on chantera demain. Jouez guitare, jouez pour moi, cette musique que j'aime à la folie. Jouez guitare, apprenez-moi les mélodies qui sont toute ma vie. Jouez guitare, jouez pour moi, cette musique que j'aime à la folie. Jouez guitare, apprenez-moi les mélodies qui sont toute ma vie. İkinci Fransızca parçamız kulaklarımıza aşina gelecek. Nispeten daha yeni dönemin bir şarkısı bu. Colagero'dan dinliyoruz. Yine dans diyecek. Dans encore. İtalyanca parçamızı Zenginler ve Güçlüler Topluluğu yani Ricky and Power'ı seslendirecek. Bunun için seveceğim diyorlar. Sara Perché Ti Amo. Stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene. Her zaman yaptığımız gibi gene bir İspanyolca bir de Almanca parçamız olacak. İspanyolca parçamızı Lucho Gatica'dan seçtik. Los Ejes de mi Carreta. Me gusta que suene, pa' que lo quiero engrasar. Si a mí me gusta que suene, pa' que lo quiero engrasar. Demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nadie que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nadie que lo entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Savaşlar sanki niye var ki? Udo Lindenberg o dönemin çocuk şarkıcısı Pascal'la beraber söyleyecek bu Almanca parçayı. Wozu sind Kriege da? Wofür wird mein Leben aufs Spiel? warum sie laden die Gewehre und bringen sich gegenseitig um. Sie stehen sich gegenüber und könnten Freunde sein. Doch bevor sie sich kennenlernen, schießen sie sich tot. Ich find das so bekloppt, warum muss das so sein? Habt ihr alle Milliarden Menschen überall auf der Welt gefragt, ob sie das so wollen, oder geht's da auch um Geld? Viel Geld für die wenigen Bonzen, die Panzer und Raketen bauen und dann Gold und Brillanten kaufen für ihre eleganten Frauen. Oder geht's dann nebenbei auch um so religiösen Zwist, dass man sich nicht einig wird, welcher Gott nun der wahre ist? Oder was gibt's da noch für Gründe, die ich genauso bescheuert find? Naja, vielleicht kann ich's noch nicht verstehen, wozu Kriege nötig sind. Ich bin wohl noch zu klein. Ich bin ja noch ein Kind. Türkçe parçalarımıza nispeten güncel parçalarla başlıyoruz. Bunlardan bir tanesi Candan Erçetin'e ait Milyonlarca Kuşluk. Acı çektik, yaralandık, bilmiyorduk, aldandık. Kimimiz yollarda kaldık, dünya malına kandık. Kimimiz sebat ettik, yedi vadiyi aştık. Gönül bu durmaz uçar, zaman mekan tanımaz. Uzun yol yolcusudur, bulmadan aşkı kanmaz. Gönül bu durmaz uçar, uzak yakın tanımaz. Gönül yol yorgunudur, yanmadan huzur bulmaz. Limanında demirler eremez hiçbir zaman gönlünün sırrına. Kuzgun ki hakikat ormanında bekler, bilsin ki yarasız çıkamaz yarına. Her kim ki ayrılık vadisinde durur, bilsin ki ne ararsa kendinde bulur. Biz milyonlarca kuştuk, kaftığına kanat açtık. Acı çektik, yaralandık, bilmiyorduk, aldandık. Kimimiz yollarda kaldık, dünya malına kandık. Kimimiz sebat ettik, yedi vadiyi aştık. Gönül bu durmaz uçar, zaman mekan tanımaz. Uzun yol yolcusudur, bulmadan aşkı kanmaz. Gönül bu durmaz uçar, uzak yakın tanımaz. Gönül yol yorgunudur, yanmadan huzur bulmaz. Kayahan'ın son parçalarından bir tanesiyle devam ediyoruz. Mevsim Hala Sen. Hiç unutmadım. Hiçbir şeyi sana değişmedim. Her şey hala sen. Hep sevdim seni. Hep seni sevdim. Arttın, eksilmedin. Mevsim hala sen. Bir gün bir caddede karşılaşırsak seninle, gözlerin gözlerime eğer değerse, zor gelir bilirim bir araya kelimeler. Ah canım merhaba, nasılsın demen yeter. Sonbahar yaprakları uçuşurken, hayaller gerçeklerle karışırken, gölgemiz kaldırımda buluşurken, eski günler gibi. Ah canım merhaba, nasılsın demen yeter. Sevdim seni, hep seni sevdim. Arttın, eksilmedin. Mevsim hala sen. Bir gün bir caddede karşılaşırsak seninle, gözlerin gözlerime eğer değerse, zor gelir bilirim bir araya kelimeler. Ah canım merhaba, nasılsın demen yeter. Sonbahar yaprakları uçuşurken, hayaller gerçeklerle karışırken, gölgemiz kaldırımda buluşurken, eski günler gibi. Sonbahar yaprakları uçuşurken, rüzgarlar yağmurlarla karışırken, gölgemiz kaldırımda buluşurken, eski günler gibi. Ah canım merhaba, nasılsın demen yeter.

Bence artık sen sönmüş bir güneşsin. Bence artık sen yankısız bir sessin. Bence artık soluksuz bir nefessin. Bence artık herkes gibisin. İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyledir deniyor. Zaman her şeyi siliyor. İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. Yaşadığım hatıralar bir bulanık bilim sanki senle dolu dakikalar. Bak yine de zaman zaman düşünürsem gözlerim her yanımı anlatılmaz yemyeşil bir sızı kaplar. İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyledir deniyor. Zaman her şeyi siliyor. İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyledir deniyor. Zaman her şeyi siliyor. İşte hayat yine dinleyeceğimiz parça bir Aysel Gürel parçası. Sözlerini Aysel Gürel yazmıştı. 1945 ama Sezen Aksu'dan değil Eda ve Metin Özülkü'den dinliyoruz. Gel asırlardan zanda tut ellerimi sımsıcak. Yoksa bendeki çocuktan böyle çaresiz kalacak. Öfke ile beslenen çocuklar yalnızdırlar. Ve ümitleri çiçeklerden, acıları tarihlerden. Senin gibi benim gibi onlar da hep insandılar. Ve sevgiye inandılar ve saygıya inandılar. Senin gibi benim gibi onlar biraz terk edilmiş, biraz küskün çocuktular. Sanki biraz incitilmiş, sanki yetersiz sevilmiş. Sanki utandılar kavgadan ve sustular. Sene 1945 onlar da hep insandılar. Ve sevgiye inandılar ve saygıya inandılar. Senin gibi benim gibi asırlardan uzanda tut elleri. Böyle çaresiz kal. Programımıza Beatles'la başlamıştık. Bu sefer Paul McCartney ile devam edelim. Onun 1980'li dönemlerinin şarkılarından bir tanesi Barış Çubukları, Pipes of Peace. Soon discover that one and one is all we long to hear. All around the world, little children being born to the world, got to give them all we can till the war is won. Then we'll be done. Help them to learn songs of joy instead of burn, baby burn. Let us show them how to play the pipes of peace. Play the pipes of Bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu sefer size Mavericks grubuyla veda edeceğiz. In My Dreams diyecekler. Gelecek programa kadar hoşça kalın. That you Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Nostalji Rüzgarı sona erdi.